0%. Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 20 lutego. Słońce zajdzie za 59 minut i 9 sekund, a teraz jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O opuszczenie Iranu apeluje do Polaków szef dyplomacji. Iran jest teokracją. Jest to bardzo opresyjny reżim. Stanowczo odradzamy przebywanie tam. Jest to areszt dla 52-letniej właścicielki pseudo-hodowli psów w gminie Piątek. Grozi jej więzienie. Były książę Andrzej to nie jedyny członek brytyjskiej rodziny królewskiej, który miał problemy z prawem. Szef polskiej dyplomacji ponawia apel do Polaków, by opuścili Iran. Amerykańskie media informują, że uderzenie na ten kraj poważnie rozważa Biały Dom. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że decyzja jeszcze nie zapadła, rozmowy Waszyngtonu z Teheranem trwają. Szef dyplomacji dodaje, że irański reżim jest agresywny, a produkowanymi w tym kraju dronami Rosja atakuje Ukrainę. To, że Iran pomógł Rosji w jej terroryzowaniu Ukraińców i że sprzedał technologię tych dronów, bo one są masowo teraz produkowane w Rosji, to świadczy o takiej osi współpracy między rosyjską autokracją a irańską teokracją. Na całym Bliskim Wschodzie trwa mobilizacja w związku z potencjalnym amerykańskim atakiem na Iran. Jednocześnie prezydent Donald Trump zapowiedział, że jest szansa na porozumienie. Czas na zawarcie układu z Teheranem to najbliższy 10 dni. Po śmierci Polaka na Majorce polskie służby konsularne są w kontakcie z miejscową policją. 47-latek został porażony paralizatorem podczas policyjnej interwencji. Według relacji mediów zachowywał się agresywnie i demolował mieszkanie. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi, że trwają jeszcze ustalenia hiszpańskich śledczych. Ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż może się na początku wydawać. Tam jest też kwestia małoletnich, dlatego nie chcemy komentować w szczegółach tego zajścia i tego postępowania. Natomiast zapewniam, że nasza służba konsularna jest w kontakcie z lokalnymi służbami porządkowymi i bezpieczeństwa. Policję wezwała sąsiadka 48-latka, która powiedziała, że dzieci mężczyzny przybiegły do niej, żeby się schronić. Dziennik El País relacjonuje, że policjanci zastali w mieszkaniu duże zniszczenia. W środku był pobudzony, dobrze zbudowany mężczyzna, który nie chciał słuchać poleceń. Mundurowi kazali mu się uspokoić, jednak 47-latek nie reagował. Kiedy próbował podejść do policjantów, ci użyli paralizatora. Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta, aby nie wprowadzał opinii publicznej w błąd w kwestii rzekomego mrożenia projektów ustaw. Przed kilkoma dniami Karol Nawrocki oświadczył, że w sejmowej zamrażarce leżą przygotowane przez niego projekty, w tym obniżek cen prądu. A Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że dwukrotnie prosił prezydenta o uzupełnienie jednego z projektów. Niczego nie mrożę. Czekam, żeby pan, panie prezydencie destruktorze, poprawił tą ustawę. Dopóki pan tego nie zrobi, nie będziemy pracowali nad ustawą, która ma wady prawne. Nad drugim projektem prezydenckim dotyczącym energii pracuje Sejmowa Komisja. Do aresztu na 3 miesiące trafiła właścicielka nielegalnej hodowli psów w gminie Piątek w Łódzkiem. Prokuratura postawiła jej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Podejrzanej grozi do 8 lat więzienia. Śledczy ustalili, że 52-letnia kobieta sprzedawała chore szczenięta, ukrywając to przed klientami. Joanna Karp. Chore, niedożywione i bez dostępu do wody. W takich warunkach kobieta przetrzymywała zwierzęta. Na jej posesji znaleziono aż 44 psy i 3 koty. Zwierzęta były zapchlone, miały zaropiałe oczy i odmrożone łapy. Śledczy ustalili, że kobieta sprzedawała chore szczeniaki przez internet, a przed kupującymi ukrywała, że psy są zakażone groźnymi wirusami. Zwierzęta często umierały krótko po trafieniu do nowych właścicieli, informuje prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Podejrzana podrabiała także dokumenty w postaci książeczek zdrowia zwierząt. W miejscu prowadzenia hodowli odnaleziono 143 wskazane książeczki, które zawierały informacje potwierdzające rzekome szczepienia. Kobieta najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Joanna Karp, Radio Łódź. Brytyjska policja kontynuuje dochodzenie w sprawie byłego księcia Andrzeja w związku z zarzutami o nadużycia stanowiska publicznego. Brytyjski rząd z kolei przeszukuje ministerialne archiwa i szuka raportów, które mogą pomóc w śledztwie. Młodszy brat Karola III był aresztowany i przesłuchiwany na komendzie, spędził 12 godzin. Policja podkreśla, że w każdej chwili może zostać wezwany na przesłuchanie. Były książę Andrzej nie jest jedynym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, który stanął w konflikcie z prawem. Inni royalsi także mieli problemy z mandatami, wykroczeniami drogowymi, a nawet wyrokami sądowymi, relacjonuje z Londynu Anna Rączkowska. Księżniczka Anna w 2002 roku zapłaciła grzywnę po tym, jak jej pies pogryzł dwoje dzieci w Windsorze. Kilka miesięcy wcześniej otrzymała mandat za przekroczenie prędkości. Problemy drogowe dotknęły też nieżyjącego już księcia Filipa, który w 2019 roku oddał prawo jazdy po kolizji samochodowej, oraz Zarę Tindall, córkę księżniczki Anny, ukaraną półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów. Eksperci podkreślają, że zatrzymanie księcia Andrzeja jest wyjątkowe w nowoczesnej historii monarchii. Według O'Briana Grandisona z Uniwersytetu w Birmingham zatrzymanie brata monarchy pokazuje niezależność brytyjskiej policji. Członkowie rodziny królewskiej podlegają prawu jak wszyscy obywatele. Wyjątek stanowi jedynie urzędujący monarcha, który dzięki nietykalności prawnej nie może być aresztowany ani ścigany cywilnie czy karnie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Adam Malecki, pora na sport. Dzień dobry, igrzyska. Cały czas trwają, cieszy nas to bardzo. Dziś o 16.30 rozpocznie się wyścig na 1500 metrów kobiet z udziałem Natalii Czerwonki, która pojedzie w siódmej parze. To przedostatni akcent rywalizacji pęczenistów na igrzyskach. W Mediolanie jest Dariusz Urbanowicz, który przybliży wyjątkową postać pani Natalii. To ona, jako jedna z dwojga medalistów olimpijskich z nominacją na igrzyska Mediolan Cortina, niosła flagę na otwarciu. To ona 12 lat temu w Soczi zdobyła srebro dla Polski, oczywiście wraz z drużyną. I to ona dziś zamyka wspaniałą klamrą własną historię olimpijską po fatalnym, storpedowanym COVID-em Pekinie 2022. Czy powalczy o medal? Natalia Czerwonka da dziś z siebie wszystko. Czy ma szansę na podium? Oczywiście, są młodsze, bardzo mocne konkurentki, lecz jeśli ktoś przywiózł tu do Mediolanu piękną sportową historię, to właśnie Natalia, która 4 lata temu kończyła karierę, a wcześniej z trudem wracała do zdrowia po urazie kręgosłupa odniesionym w kraksie z ciągnikiem. To piękna historia i oby ze szczęśliwym zakończeniem. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz. Jutro ze startu wspólnego pojedzie jeszcze srebrny medalista na 10 tysięcy metrów, czyli Władimir Semiruni. Skoro jesteśmy na tafli lodowej, to nie sposób nie wspomnieć o półfinałach w olimpijskim turnieju hokeja. O 16.40 Kanada zagra z Finlandią, a o 21.10 Stany Zjednoczone ze Słowacją. W piłkarskiej ekstraklasie czas na 22. kolejkę. Na jej inaugurację Piast Gliwice zagra z Motorem Lublin. W tabeli obie drużyny sąsiadują. Gospodarze zajmują 12. miejsce, goście są na 14. pozycji. A jakiego meczu spodziewa się trener gliwiczan Daniel Myśliwiec? No i co myśli o rywalach? Nie spodziewamy się raczej drużyny, która będzie zamknięta i będzie tylko czekać na kontrataki, co nie zmienia faktu, że w kontratakach są mocni. Moja ostatnia potyczka z Motorem to było wynik 4-3 i po meczu było takie poczucie, że tych bramek mogło być po obu stronach więcej. Także myślę, że będziemy mogli zrobić wszystko, żeby zaprezentować raczej atrakcyjny styl i mam nadzieję, że skuteczny styl. Początek meczu o 18, później o 20.30 pierwszy gwizdek w meczu Widzewa z Krakowią. Świat tenisa wciąż pozostaje pod wrażeniem wyczynu Jakuba Mensika, który wczoraj wyrzucił za burtę turnieju ATP 500 w Dosze Jannika Sinnera. W nagrodę młody Czech zagra w półfinale, zmierzy się z równie młodym Francuzem, 21-letnim Arturem Fisem. O finał powalczą także Hiszpan Alcaraz z bezpaństwowcem Rubliowem. To spotkanie od 17.30, a kolejny sport w trójce kilka minut po 17.00. Wszystko się zgadza. Z Darkiem Urbanowiczem też będziemy jeszcze się łączyć po 18.00. A jeśli chodzi o pogodę, to po południu zachmurzenie małe i umiarkowane, tak jak przez cały dzień. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu, a temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie, minus 2 na wschodzie do minus 1. No i tak minus 1 do 1 powyżej zera na zachodzie, ale uwaga, już w nocy temperatura może spaść na północnym wschodzie do minus 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wymieniliśmy jeszcze z Adamem Maleckim luźne uwagi o zimie. Być może będziemy kontynuować po 17, ale na razie Olga Szućko, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Wśród tematów na dziś do 19 na przykład taka propozycja od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Kampania powinna być wolna od sondaży wyborczych. Ciekawa jestem, co państwo na to. 3 miesiące przed wyborami pan marszałek proponuje, żeby sondaże były utajnione. Zapytamy też państwa o doświadczenia z jazdy komunikacją miejską. Rzuca. Ja sobie jeszcze poradzę, tak gorzej ze starszymi osobami. Czy często trafiają państwo na kierowców rajdowców za kierownicą miejskich autobusów? 22 i 7 trójek, Kuba czeka przy telefonie w tej i tamtej i innych sprawach. W Pulsie Trójki dziś polityczne podsumowanie tygodnia to o 17.30, a po 18.00 trzecia godzina. Dzisiaj w składzie Anna Kowalczyk, Agnieszka Laskowska i Dariusz Bugalski będziemy też podsumowywać. 10 minut po 16.00 za chwilę o odstąpieniu Polski od konwencji ottawskiej zakazującej produkcji, składowania i wykorzystywania min przeciwpiechotnych. Tu trójka, rozpoczynamy audycję popołudniową. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Ważne pytanie. Mieć czy być od formacji Mysłowic. Zapraszamy do trójki. I zapowiadany temat stało się, Polska nie jest już związana z zapisami konwencji ottawskiej. Umowa obowiązująca Polskę przez wiele lat zakazywała produkcji, składowania i wykorzystywania min przeciwpiechotnych, no a od dziś jest już to możliwe. Dlaczego Polska się na to zdecydowała? O tym Kuba Witkowski. Główny powód to groźba agresji ze wschodu. Rosja, mówiąc kolokwialnie, nie patyczkuje się i z min przeciwpiechotnych korzysta na całego. Wystąpiliśmy z tej konwencji razem z państwami bałtyckimi, razem z Finlandią, żeby nie tracić żadnych możliwości ochrony państwa polskiego. Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To ma przede wszystkim odstraszać tych, którzy by chcieli nas zaatakować. Pola minowe są po prostu kluczowe dla obrony Polski i pokazała to wojna w Ukrainie. 4 lata temu podczas natarcia rosyjskiego. Jakub Link-Lęczowski, milmak.pl. Te pola minowe pozwoliły opóźnić i skanalizować, co jest bardzo ważne, skanalizować kierunki ruchu rosyjskich kolumn pancernych czy zmechanizowanych do miejsc, gdzie na przykład skutecznie mogła się nimi zająć ukraińska obrona. Ale jest jeszcze jeden argument, przekonuje ekspert portalu obronnego Juliusz Sabak. Miny przeciwpiechotne, nowoczesne, no niewiele mają wspólnego z tymi minami, przed którymi miała chronić konwencja. I polski przemysł zbrojeniowy posiada takie rozwiązania. To system narzutowego rozmieszczania min Baobab i lżejszy samobieżny bluszcz. To jest skomputeryzowany system, który w chwili, kiedy te miny są rozkładane, buduje wirtualną, cyfrową mapę pól minowych, czyli tak naprawdę dowódcy mają dosyć dokładną wiedzę, gdzie te pola minowe się znajdują, włącznie z pozycjami nawet poszczególnych min. A same miny są wyposażone w zdalne dezaktywatory. A mimo to część instytucji humanitarnych, w tym Amnesty International, protestuje i uważa, że Polska i inne kraje popełniają błąd. Uważamy, że użycie min przeciwpiechotnych jest w każdym przypadku niehumanitarne. Julia Głębocka, analityczka organizacji. Nie ma mowy o tym, żeby tych min używać odpowiedzialnie. Nie istnieje taka kategoria. One nie są bezpieczne, nie będą bezpieczne, a zostaną z nami przez dziesiątki lat w ziemi. Decyzji polskiego rządu broni jednak Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Było jasne, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, to my te miny przeciwpiechotne i tak będziemy mieć na swoim terytorium. Pytanie jest takie, czy będziemy mieć miny rosyjskie, czy będziemy też mieć miny własne. A do tego czasu mowa raczej o posiadaniu możliwości szybkiego i precyzyjnego rozmieszczenia min i o odstraszania, a nie działania tu i teraz. Warto przypomnieć, że uwagę opinii publicznej na kwestię tragicznych konsekwencji stosowania min przeciwpiechotnych zwróciła księżna Diana. Apelowała o zakaz ich stosowania. Jak kraje, które produkują i handlują tą bronią, mogą pogodzić się z tak wielką ludzką dewastacją? Tak mówiła w 1997 roku. A niespełna 30 lat później wracamy do ich użycia, choć wiadomo, że miny przeciwpiechotne zostają w ziemi i zabijają ludzi nawet wiele lat po wojnie. 22,7. W tej sprawie także mogą Państwo do nas zadzwonić. To już nasza piosenka dnia. U2, American Obituary. Yeah. American Obituary, nowa piosenka zespołu U2 z epki Days of Ash. To jest utwór w hołdzie Renee Good. A my z kolejnym tematem w popołudniowej audycji spieszymy do Państwa. Wicemarszałek Sejmu chce zakazać publikowania sondaży wyborczych 3 miesiące przed wyborami. Taka propozycja Piotra Zgorzelskiego z PSL. Zamierza też przekonać swój klub do forsowania tej sprawy. W jego opinii sondaże, tu jest cytat, zakłamują rzeczywistość i wprowadzają niepotrzebny szum informacyjny. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Czas ucywilizować kampanie wyborcze. Demokracja zyska na jakości, gdy wyborcy będą kierować się programami, a nie słupkami poparcia, twierdzi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Bo one często destabilizują sytuację poprzez to, że no, nie zawsze trafiają w punkt, więc kampania powinna być wolna od sondaży wyborczych. Wolna od sondaży wyborczych. Wydaje mi się, że warto iść w tym kierunku. Zgadza się z wicemarszałkiem poseł PiS Marcin Ociepa. Żeby sondaże były publikowane z jakimś ograniczeniem przed datą wyborów. Nie wiem, czy aż 3 miesiące, ale z całą pewnością dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której sondaże są często wykorzystywane jako narzędzie walki politycznej, jako narzędzie wpływu i to ze szkodą dla demokracji. Mimo, że w tej sprawie zgadza się przedstawiciel rządu i opozycji, to trzon demokracji, czyli wyborcy, mają już odmienne poglądy. Ludzie się napatrzą na te sondaże i myślą, że no w sumie... Takie poprawianie rzeczywistości po prostu, jak już się nie wie, nie ma pomysłu co. Chcę, żeby sondaże znikły 3 miesiące przed wyborami? Jeden z bardzo młodych wyborców, z którym rozmawiałem, sam długo zastanawiał się nad takim rozwiązaniem. Ja to też zastanawiałem się nad tym już przed wyborami, jeszcze prezydenckimi. To było bardzo ciężkie do wprowadzenia, bo pojawiałyby się często fałszywe sondaże. Jakby w koncepcie brzmi dobrze, ale też to by było słabe, że tylko tak naprawdę partie polityczne takiej konfiguracji miałyby dostęp do sondaży. Czyli co? Jednak argument taki, że byłoby to zabranie wyborcom narzędzia, którym jest wiedza. Oczywiście. Profesor Mirosława Grabowska, socjolożka i była prezeska CBOS-u. Byłoby to ograniczenie najradykalniejsze bodaj na świecie i pozbawiłoby nas, wyborców, wiedzy, która nam się należy, ponieważ należy nam się dostęp do tych informacji. W Polsce ostatni sondaż pojawia się w piątek przed ciszą wyborczą, natomiast Włosi ostatni sondaż widzą 2 tygodnie przed głosowaniem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych sondaże można publikować przez cały czas. A kiedy możemy się spodziewać, że PSL, swoją drogą nie będący teraz na szczycie sondaży, przedstawi projekt nowych przepisów? No, myślę, że po niedzieli siadamy do pracy. Informuje wicemarszałek Piotr Zgorzelski. 22.7 trójek, także w tej sprawie zapraszamy Państwa do rozmowy. Dzwonią już Państwo w sprawie min przeciwpiechotnych. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie, Rosjanie nie patyczkują się, używają wszelkich metod. Jeżeli tak przeciwnik, którego nie daj Boże będziemy mieli, będzie postępował, uważam, że my tak samo powinniśmy postępować w ten sam sposób. Ta reakcja musi być adekwatna. Zgadzam się z tym, że te miny potem zagrażają nam, ale najważniejsze jest to, żebyśmy się obronili, a nie to, czy te miny kiedyś tam za jakieś lata będą szkodziły cywilom, czy nie. No to są bardzo poważne dylematy. 22 i 7 trójek. W każdej sprawie Kuba czeka na Państwa telefony, a to Like Lee. Ta piosenka nosi tytuł Lucky Again. Face down, I wait for God's sake. Save me for a blackout. It's so dark out. Oh Lord, oh Lord. Thank you.

Prezydent USA Donald Trump rozważa ograniczone uderzenie militarne na Iran, które miałoby zmusić Teheran do przyjęcia amerykańskich warunków porozumienia nuklearnego. Według dziennika Wall Street Journal atak mógłby nastąpić w ciągu kilku dni, ale nie ma planów pełnoskalowej wojny. MSZ apeluje do Polaków przebywających w Iranie o jak najszybsze opuszczenie tego kraju. Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano 8 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. Dotyczy ona zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się handlem ludźmi, czyli nielegalnym sprowadzaniem ludzi do Polski celem wykorzystywania ich często do niewolniczej pracy. Tak, sytuacja jest rozwojowa. Zatrzymano 8 osób, pewnie kolejne zatrzymania przed nami. 6 z zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. W grupie działali obywatele Polski, Ukrainy i Uzbekistanu. Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar. 6 plakatów graficzki i ilustratorki Oli Jasionowskiej znalazło się w zbiorach jednego z najbardziej prestiżowych muzeów na świecie. Do kolekcji londyńskiego Victoria and Albert Museum trafiły m.in. Warszawa, Warszawski Tydzień Kobiet i W Sylwestra nie strzelam. O sukcesie artystka poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Pełny serwis Trójki o 17. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. Cieszą nas bardzo sukcesy polskich artystek i artystów, prawda Sylwia? Tak. A teraz o ekonomii w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W życie weszło już 126 zmian wynikających z postulatów inicjatywy Sprawdzamy. To m.in. rozszerzenie zasady milczącej zgody. Oznacza ona, że w wybranych sprawach brak reakcji organu w określonym terminie oznacza automatyczne załatwienie sprawy na korzyść obywatela. Rozszerzona została także możliwość składania w formie elektronicznej pism procesowych w sprawach cywilnych i karnych. Ważną zmianą z perspektywy przedsiębiorców było również wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienie, że płatnik może sam wybrać formę przekazania informacji PIT-11. Może to zrobić elektronicznie, pocztą lub osobiście. Ponad 3 miliardy złotych na budowę portu Polska i na modernizację lotniska Chopina w Warszawie pożyczą 3 państwowe banki: PKO SA, PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Prace związane z modernizacją lotniska Chopina już się rozpoczęły. Powiększane są płyty postojowe dla samolotów, a w planach jest rozbudowa terminala, mówi prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Haberski. Rozbudujemy tak zwany pirs południowy o około 300 metrów. Dzięki temu zwiększymy poziom komfortu, ale również bezpieczeństwa przebywania na naszym lotnisku, dlatego że infrastrukturą, na którą teraz zarządzamy i w zeszłym roku osiągnęliśmy na nim ponad 24 milionów pasażerów, była projektowana na około 15 milionów pasażerów, więc już wiemy, każdy kto lata z tego lotniska wie, jakie są jego słabe strony. Celem modernizacji stołecznego lotniska jest zwiększenie jego przepustowości do około 30 milionów pasażerów rocznie. Zakończenie prac ma nastąpić w roku 2029. Jeśli chodzi o Port Polska, w połowie tego roku rozpocznie się budowa fundamentów pod terminal. W styczniu Narodowy Bank Polski nie kupował złota. Na koniec ubiegłego miesiąca NBP miał około 550 ton złota. A Polski Komitet Olimpijski w ramach współpracy z giełdą kryptowalut część nagród za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Ministerstwo Finansów informuje jednak, że sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą się liczyć z tym, że zapłacą podatek dochodowy. Jego wysokość będzie zależeć od dochodu, jaki uzyskają z tej transakcji. Polacy stają się foodies. Coraz większą popularnością wśród podróżujących rodaków cieszą się wyjazdy kulinarne, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl. Snack to najszybszy sposób, by poznać nowe miejsce. Jedna potrawa potrafi powiedzieć więcej niż nie jeden przewodnik turystyczny. Myślę, że dlatego podróże kulinarne stały się jedną z najszybciej rozwijających się kategorii wyjazdów typu city break. Polacy stawiają w tym kontekście na Rzym, Barcelonę, ale też Kopenhagę i Maroko. Amerykański Sąd Najwyższy uznał globalne taryfy celne Donalda Trumpa za nielegalne. Po tej informacji potaniał dolar, teraz kosztuje 3,57 zł, a euro 4,22. Sponsorem audycji jest Mazda. producent modelu Mazda CX-80. To jeszcze słowo o pogodzie tej nocy na wschodzie i południu kraju. Temperatura spaść może do minus 16 stopni, no ale będzie raczej pogodnie tam właśnie, na wschodzie, ale także na południu. Jeśli chodzi o tę temperaturę, no to najchłodniej właśnie na północnym wschodzie, ale minus 13 stopni na południowym wschodzie. Miejscami na wschodzie około minus 9 stopni w centrum do minus 4, minus 2 stopni na północnym zachodzie. A państwo dzwonią w sprawie wypowiedzenia konwencji ottawskiej i min przeciwpiechotnych. Uważam, że bardziej zaszkodzą takie miny nam, w sensie Polakom, niż jakiemukolwiek wrogowi, bo jeżeli wkracza wroga armia, to będzie miała sprzęt do wykrywania tych min. Może tam jakieś obrażenia dozna, tak? Ale więcej szkody wyrządzą cywilom czy wojskom polskim w obrocie. Także jestem zdecydowanie przeciwnikiem. Nie tylko w tej sprawie. Czekamy na państwa telefony. 20 27 3. Kuba odbiera chętnie i chętnie rozmawia. A to Wet Leg Pokémon. Taki jest tytuł tego utworu. Z Polska go wypowiem, a potem będziemy rozmawiać o miejskich autobusach. Taka przyjemna propozycja od zespołu Wet Leg. 19 minut pozostało do 17 i teraz temat bardzo bliski codzienności wielu z nas, którzy komunikacją miejską pędzimy do pracy, do szkoły lub z góry upatrzone pozycje, ale przypomnę najpierw, że już od dekady odbywa się w naszym kraju konkurs na najlepszego kierowcę miejskiego autobusu. To bardzo zacna inicjatywa i wśród zadań między innymi jest jazda precyzyjna. Bardzo dużo jest tych zadań, no i wśród tych zadań także scenki związane z obsługą pasażerów. No ale właśnie, te codzienne doświadczenia pasażerów mogą wskazywać na to, że tak zwanych mistrzów kierownicy i tak zwanych, proszę traktować jako odpowiednik cudzysłowu, w transporcie publicznym wciąż nie brakuje, albo właściwie mistrzów prawdziwych nam brakuje. Różnych niedogodności w autobusie doświadczyła też nasza reporterka Monika Gosławska. Kiedy ostatnio jechałam autobusem, przysiadła się do mnie starsza kobieta. Mówiła, że w czasie podróży siedzi, a ze wstawaniem czeka do końca, bo boi się raptownego hamowania. Kobieta miała uraz barku i obawiała się silnych szarpnięć, które mogłyby wznowić ból i cierpienie. Nie jest jedyną osobą, która narzeka na gwałtowne hamowanie w miejskiej komunikacji. Rzuca. Ja sobie jeszcze poradzę, tak gorzej ze starszymi osobami, które sobie mogą, nie wiem, skręcić nogę czy coś, albo z dziećmi. No, ja raz widziałam, jak wózek się przewrócił. Kiedyś jechałam z panem, który jakby w ostatniej chwili zahamował, bo chyba zorientował się, że przeoczył przystanek. Od rana próbowałam dodzwonić się do miejskich zakładów autobusowych. Chciałam porozmawiać z rzecznikiem prasowym, ale ten nie odbierał. Pozostałe numery, które wybierałam, też się nie odzywały. Rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki skontaktował się ze mną po południu, poprosił o pytania. W odpowiedzi czytamy m.in., że w mieście często występują procesy hamowania, także gwałtowniejszego, spowodowane na przykład zajechaniem drogi przez inny samochód. Oczywiście nasi kierowcy przechodzą specjalne szkolenia z tak zwanej ekojazdy, zakładającej jak najłagodniejsze operowanie gazem i hamulcem. Nawet standardowe hamowanie może być odczuwalne przez pasażerów z racji tego, że w komunikacji miejskiej część z nich podróżuje na stojąco. Z tego powodu natychmiast po wejściu do pojazdu należy bezwzględnie trzymać się poręczy, na co też zwracamy uwagę. Przypominają o tym kampanie informacyjne prowadzone m.in. w komunikacji miejskiej, plakaty, filmiki. Mówi Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. Zwracamy uwagę w takich kampaniach na różne niewłaściwe lub też niepożądane przez innych pasażerów zachowania, ale też na takie zachowania, które mogą być niebezpieczne. Tutaj zachęcamy do tego, aby w czasie jazdy trzymać się tych pomocniczych urządzeń w pojeździe. Ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, dobrze kojarzą te kampanie i mówią, że są potrzebne. Nie bądź żółwiem, tak, ściągnij plecak, nie bądź bocianem. To są takie fajne rzeczy, no ale no, do niektórych nie trafia to i po prostu nie stosują się do tego. Próbowałam też porozmawiać z kierowcami. Mogę z panem chwilę porozmawiać. Panowie, czy jesteście kierowcami? Ja mogę z wami chwilkę porozmawiać? Próbowałam jeszcze kilka razy, ale bezskutecznie. Magdalena Witt-Wesołowska jest psychologiem transportu. Kierowca autobusu miejskiego to jest bardzo specyficzny zawód. Są odpowiedzialni za to, żeby dowieźć nas z punktu A do punktu B w sposób dla nas bezpieczny. I myślę, że większości kierowców to poczucie bezpieczeństwa na pewno przyświeca, no ale czasami są zmuszeni do tego, żeby podejmować decyzje, które są dynamiczne, trudne i wymagają jakby z ich strony natychmiastowej reakcji. Kierowcy mają do czynienia z ludźmi, a nie z kartoflami, mówią moi rozmówcy. A ja o cebuli myślałam bardziej, że jak cebula człowiek biega. No chyba nawet gorzej, jak jest mało osób, tak? Bo nagle ktoś poleci i jest problem. Ta gwałtowność jest najgorsza. Zależy od temperamentu kierowcy zdecydowanie. Może początkującej. To nie znaczy od razu, że specjalnie. No różnie bywa. A może nerwowej. Ależ mi się ta puenta podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo jest pełna życzliwości. Czego sobie i państwu życzymy na co dzień. No i proszę się trzymać uchwytów. A i pasażerko, pasażerze, nie bądź żółwiem, ani bocianem. To hold on. Still Holding On, Gizmo Varias, 12 minut do 17, tu trójka i od Państwa ważny głos w wątku dotyczącym min przeciwpiechotnych. Mam taką prośbę, może można byłoby jeszcze raz puścić tego pana eksperta, bo jak widzę, że nie do wszystkich ludzi dotarła pewna świadomość, którą on powiedział, że pola minowe nie tylko służą, żeby na nie wchodzić, ale też, żeby kanalizować ruchy przeciwnika tam, gdzie my chcemy. Oni nawet mogą wiedzieć od nas, gdzie te pola minowe są i albo będą je przekraczać, ponosząc straty, albo będą wchodzili tam, gdzie my tego chcemy i możemy je zatrzymać, a przy okazji sobie tak zorganizować obronę, żeby ona była efektowna. Tylko trzeba słuchać ze zrozumieniem. Dziękujemy za ten głos i przypominamy w takim razie Jakub Link-Lęczowski z portalu milmag.pl. Pola minowe pozwoliły opóźnić i skanalizować, co jest bardzo ważne, skanalizować kierunki ruchu rosyjskich kolumn pancernych czy zmechanizowanych do miejsc, gdzie na przykład skutecznie mogła się nimi zająć ukraińska obrona. 22 i 7 trójek w każdej sprawie ten numer do Państwa dyspozycji, a my teraz zmieniamy temat. 25. zimowe Igrzyska Olimpijskie dobiegają końca. Emocjonujemy się wciąż wprawdzie, ale mamy też ochotę na pierwsze podsumowania. Na te sportowe jeszcze przyjdzie czas. Teraz chcemy się przyjrzeć wątkom politycznym, których też nie brakowało w tym czasie, choć z założenia sport i sportowa rywalizacja powinny być od polityki wolne. Jacek Frenzel. To miało być wielkie święto sportu. Our game is sport. Naszą grą jest sport, co oznacza zachowanie naturalnego terenu i miejsca, w którym każdy sportowiec może swobodnie rywalizować bez ograniczeń i podziałów politycznych. Mówiła szefowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kristy Coventry. Tak jednak do końca nie było. Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewicz został wykluczony ze startu za kask, na którym umieścił postaci zabitych przez Rosjan ukraińskich sportowców. MKOL uznał to za polityczną propagandę. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tak naprawdę zdyskwalifikował własną reputację, a przyszłe pokolenia będą wspominać to jako moment hańby, napisał w reakcji na tę decyzję Andrzej Sybicha, szef ukraińskiej dyplomacji. Jeżeli mówimy o tym skandalu, pokazuje on, jak głęboko Rosja może wpływać na funkcjonowanie organizacji sportowych. Mówił zdyskwalifikowany skeletonista. Chcę jasno podkreślić, że sport nie jest miejscem na rosyjską propagandę. Sport powinien być narzędziem budowania pokoju oraz przestrzenią do realizacji wartości olimpijskich. Z Heraskewiczem solidaryzowało się wielu sportowców z różnych krajów, także jego rodacy. Ukraińska saneczkarka Oena Smacha po swoim zjeździe pokazała umieszczony na rękawiczce napis: pamięć nie jest naruszeniem. Dymytro Szepiuk podczas rywalizacji w Supergigancie pokazał kartkę z napisem: ukraińscy bohaterowie są z nami. Ale dostało się nie tylko sportowcom z Rosji. Izraeli Adam Edelman. Komentator telewizji szwajcarskiej Stefan Rena podczas transmisji z przejazdu skrytykował syjonistycznego pilota bobslejowego Adama Edelmana za proizraelskie posty i jego poparcie dla wojny izraelskiej z Gazą. Ten członek izraelskiej drużyny, obecny tutaj w Kurtinie, brał udział w operacji izraelskiej armii w strefie Gazy w 2023 roku. Musimy zatem zakwestionować jego obecność w Kurtinie podczas tych igrzysk. Ukraiński łyżwiarz figurowy Kirył Marsak, który upadł 5 razy i przegrał, obwinia rosyjskiego łyżwiarza Piotra Gumenika za wywieranie na niego presji psychologicznej podobnej do zespołu stresu pourazowego. Nie powinno im się pozwalać startować nawet pod neutralną flagą. Większość z nich potajemnie wspiera wojnę i są na to dowody. Ale Międzynarodowy Komitet Olimpijski niestety nie zwraca na to uwagi. Mówił na zamieszczonym w sieci nagraniu. Przeciwko występom zawodników rosyjskich pod narodową flagą protestują także polscy paralimpijczycy. Ani nikt z zarządu i z misji na pewno nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijczego. W ten sposób dajemy wyraz naszej dezaprobaty. Zresztą wielokrotnie zwracaliśmy się wspólnie z tymi komitetami, które są najbliżej konfliktu wojennego na Ukrainie, do władz Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego o to, żeby poszukali rozwiązań, które mogłyby zatrzymać udział zawodników z Rosji, z Białorusi. No niestety nie możemy nic z tym zrobić. O sporcie, nie tylko o igrzyskach zapewne za kilka minut w serwisie sportowym. Po 17 opowiemy także między innymi o dzisiejszym spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z szefową dyplomacji Palestyny, a z naszym człowiekiem na igrzyskach połączymy się po 18 w trzeciej godzinie. A to Anna i Igi. Do 17. Wake up to the night, five pills, phone call, call you in the night, I'm just a heart throbbing rib bone. I wanna be so shapeless, shameless.